สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่247เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่22คำวิงวอนที่3แล้วครับคำวิงวอนที่3นี้ก็คือขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะพูดถึงท่าทีนะครับท่าทีของการอธิษฐานที่ว่าขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์นั้นก็มีทั้งหมด6ท่าทีนะครับ5ท่าทีแรกนั้นก็เป็นท่าทีที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นและท่าทีสุดท้ายนะครับเป็นท่าทีที่ดีครับเป็นท่าทีที่สมควรให้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราพี่น้องครับเราจะดูในลำดับถัดไปนะครับถ้าพี่น้องจำได้เมื่อวานนี้ผมได้ยกตัวอย่างและบอกว่าจะมี2ตัวอย่างแต่เมื่อวานนี้ผมได้ยกไป1ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกที่เกี่ยวข้อง กับการที่ว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นั้นก็คือโอมาเคยัมนะครับโอมาเคยัมโอมาเคยัมนี้ได้วาดมโนภาพอันน่าอัศจรรย์น่าสนใจมากเลยครับท่านบอกว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นเสมือนผู้เล่นหมากรุกพระเจ้าทรงเป็นเสมือนผู้เล่นหมากรุกซึ่งมีอำนาจสิทธิ์ขาดมีสิทธิอำนาจเด็ดขาดในการเคลื่อนย้ายตัวหมากตัวหมากนี้ก็คือชีวิตของพวกเราแต่ละคนครับเป็นตัวหมากบนกระดานหมากรุกของพระเจ้าพระองค์นั้นมีสิทธิอำนาจหรือสิทธิ์ขาดในการเคลื่อนย้ายตัวหมากแห่งชีวิตของเราไปไหนก็ได้เดินไปตามจังหวะที่พระองค์ตั้งพระทัยไว้นั่นคือขอให้ชีวิตของเราเป็นไปตามพระทัยของพระเจ้าพระองค์ทรงมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการเคลื่อนเราทั้งหลายไปตามพระราชดำริของพระองค์และเมื่อกระดานนะครับหมากนี้จบเกมพระองค์ก็จะรวบรวมตัวหมากเหล่านั้นกลับไปไว้ในกล่อง พี่น้องครับจากภาพที่น่ามหัศจรรย์ตรงนี้ทำให้เห็นถึงน้ำพระทัยที่ดีเลิศประเสริฐของพระเจ้าและในขณะเดียวกันครับก็เห็นถึงอำนาจสิทธิ์ขาดที่พระองค์สามารถเคลื่อนย้ายชีวิตของเราให้เป็นไปตามน้ำพระทัยตามแผนการของพระองค์และในขณะเดียวกันครับท่าทีที่ดีก็คือท่าทีที่เราต้องยอมรับนะครับนี่เป็นท่าทีที่โอมาเคยัมได้กล่าวไว้เมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นะครับ เราจะมาดูตัวอย่างที่2ครับในวันนี้ตัวอย่างที่2ก็คือจูเลียนครับจูเลียนนั้นเป็นชาวโรมนะครับหรือโรมันที่ติดตามจักรพรรดิคอนสแตนตินจักรพรรดิคอนสแตนตินนี้ได้ทำให้จักรวรรดิโรมันเป็นคริสเตียนครับเขาประกาศเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่ามารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินได้เห็นนิมิตจากสวรรค์และท่านก็ได้กลับใจใหม่จักรพรรดิคอนสแตนตินนี้เป็นคนที่รักมารดามากเพราะฉะนั้นก็เลยประกาศนะครับว่าให้จักรวรรดิโรมันได้รับหรือรับถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติหรือประจำจักรวรรดินั่นเองชาวโรมันนั้นได้พูดถึงเรื่องพระเยซูและคริสตศาสนาชาวโรมันนั้นบอกว่าเป็นคนโรมเกิดมาก็ต้องเป็นคริสเตียนนะครับลัทธิหรือแนวความคิดของโรมันนะครับที่เป็นคริสเตียนนั้นก็สืบทอดต่อมากลายเป็นศาสนาจักรโรมันแคทอลิกในสมัยต่อๆมาพี่น้องครับจูเลียนนี้เป็นคนที่เป็นได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนแต่ไม่บังเกิดใหม่ครับจูเลียนนั้น ละทิ้งความเชื่อจูเลียนไม่ได้บังเกิดใหม่จูเลียนในที่สุดพยายามกำจัดคริสตศาสนาและพยายามนำจักรวรรดิโรมันกลับไปสู่การกราบไหว้รูปเคารพหรือพระของคนต่างด้าวอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับได้บันทึกว่าอย่างนี้ว่าในที่สุดนั้นเขาประสบความล้มเหลวครับไม่สามารถที่จะเอาพระต่างด้าวหรือบรรดาลูกเคารพนั้นเข้ามาในจักรวรรดิโรมันได้และจูเลียนก็ได้ออกทำสงครามปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บครับจนใกล้จะสิ้นใจใกล้จะตายนักประวัติศาสตร์บันทึกชัดเจนนะครับว่าขณะที่เลือดกำลังไหลออกมาจากตัวของเขานั้นเขาเอามือรองเลือดที่ไหลออกมานั้นแล้วสาดขึ้นไปในอากาศแล้วอธิษฐานโอ้บุรุษแห่งกาลิลีบุรุษแห่งกาลิลี หมายถึงพระเยซูใช่ไหมครับบุรุษแห่งกาลิลี Man of Galilee ท่านชนะแล้วพี่น้องครับนี่เป็น5ทีนะครับ1ใน5ที่เป็น5ทีที่ไม่ควรที่เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนจะมีเพราะเหตุที่ว่าเรานั้นเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วเราจะต้องไม่อธิษฐานในลักษณะทํานองนี้นะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนำมาเพื่อที่จะเป็นสังอุทาหรณ์นะครับให้เราสังวรไว้ว่าไม่ควรเกิดขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะเป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องเป็นท่าทีที่เขาจำใจยอมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับจำใจยอมท่าทีของการจำใจยอมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เน้นท่าทีแรกที่ไม่ดีนะครับท่าทีที่สองนะครับเป็นท่าทีเรียกว่าอธิษฐานขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ด้วยความขุ่นเคืองใจคับข้องใจมีความรู้สึกโกรธมีความรู้สึกขมขื่นฝังอยู่ลึกๆถามว่าท่าทีนี้มาได้ยังไงครับท่าทีนี้เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเรื่องนี้สำคัญนะครับหลายๆคนนั้นมีความรู้ไม่พอเกี่ยวกับพระเจ้าและเมื่อได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนร้ายนะครับเขาไม่รู้ว่าต้นร้ายปลายดีเขาไม่รู้ว่าพระเจ้านั้นได้ทรงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนที่รักพระองค์เสมอแต่ตอนต้นอาจจะร้ายครับเราเห็นว่าคนพวกนี้นะครับพอไปถึงบางจังหวะในชีวิตของเขานั้นเขาขาดความรู้เกี่ยวพระเจ้าเท่าที่ควรเขาวาดมโนภาพหรือเราเรียกว่ามโนครับภาษาวัยรุ่นว่ามโนว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ดุร้ายโหดร้ายทารุณเหลือเกินพระเจ้าเป็นผู้ที่กดขี่ข่มเหงประชากรของพระองค์เป็นนักปกครองที่เรียกว่าเผด็จการเหลือเกินพระเจ้านั้นดูเหมือนจะเอาแต่ใจตัวเองเหลือเกินพี่น้องครับการขาดความรู้หรือมีความรู้ไม่พอเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าก็อาจจะทำให้บางคนนั้นมโนขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดความขุ่นเคืองใจและเขาก็อธิษฐานในลักษณะของการขุ่นเคืองใจความโกรธที่อยู่ข้างในความขมขื่นขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์อันนี้จะเป็นท่าทีที่สองครับท่าทีที่สามครับพี่น้องท่าทีที่สามนี้อธิษฐานแบบขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ท่าทีนี้เป็นท่าทีเรียกว่าแบบกัดฟันพูดครับหลังจากที่คนบางคนนั้นสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนะครับบางคนลูกเสียชีวิตบางคนคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตบางคนผู้ชีวิตเสียชีวิตหรือบางคนอกหักรักร้าวหรือเรื่องน่าเศร้าอื่นๆครับนี่เป็นท่าทีที่สามครับก็คือท่าทีที่อธิษฐานแบบต้องยอมรับถูกบังคับหรือถูกสถานการณ์ต่างๆนะครับไม่ได้มีความเข้าใจว่านั่นเป็นสิ่งดีที่พระเจ้าได้ตั้งไว้สำหรับคนแต่ละคนแล้วนะครับอธิษฐานแบบกัดฟันครับนะฮะต่อไปครับท่าทีที่เท่าไหร่นะครับท่าทีที่สี่ครับเป็นท่าทีที่พูดแบบกว้างๆนะครับให้ครอบคลุมพูดไปอย่างนั้นเอง โดยที่คนที่อธิษฐานนั้นไม่ได้เชื่อว่าคำอธิษฐานของเขาจะทำให้เกิดอะไรขึ้นจริงๆนะครับเรื่องนี้พบในกิจการบทที่12ครับเวลาที่คริสตจักรอธิษฐานเผื่อเปโตรซึ่งถูกจำคุกอยู่พวกเขาอธิษฐานที่บ้านของมารีมารดาของยอนที่ชื่อว่ามาระโกพวกเขาอธิษฐานว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอปลดปล่อยเปโตรโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยเปโตรให้เป็นอิสระเถิดในขณะนั้นเองครับมีทูตของพระเจ้ามาปล่อยเปโตรจากคุกเปโตรคิดได้ว่าเขาควรจะกลับไปที่ยังที่ประชุมอธิษฐานและพบกับคนเหล่านั้นแต่เมื่อท่านไปถึงคนเหล่านั้นไม่เชื่อครับทั้งที่หญิงสาวคนหนึ่งนะครับชื่อโรด้าบอกว่าเปโตรนั้นยืนอยู่ที่ประตูพวกเขานะครับก็ไม่เชื่อครับคนเหล่านั้นกลับพูดว่าโอ้เธอไม่รู้หรือว่าท่านอยู่ในคุกพวกเราจึงมาอธิษฐานที่นี่กลับมาอธิษฐานต่อเถอะนะครับเธอก็ยืนยันโรด้าก็ยืนยันครับและในที่สุดเมื่อเปโตรเข้ามาพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาก็อัศจรรย์ใจนะครับอัศจรรย์ใจเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีท่าทีของการอธิษฐานเผื่อที่อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเป็นการพูดอย่างกว้างๆนะครับแล้วก็มีความรู้สึกลึกๆว่าคงจะปล่อยยาก เปโตรคงจะถูกปล่อยออกมายากหรือว่าไม่คิดว่าการปล่อยของพระเจ้านั้นจะเกิดขึ้นแบบอัศจรรย์ไม่ได้คิดว่าการปล่อยของพระเจ้านั้นจะเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดพี่น้องครับคนเหล่านี้นะครับเขาก็มีความเชื่ออยู่บ้างนะครับก็อาจจะเป็นกับเหมือนกับคริสเตียนหลายๆคนที่อธิษฐานโดยที่มีความเชื่ออยู่บ้างนะครับแต่อาจจะไม่ได้คิดว่าโอ้โหจะเร็วขนาดนี้เชียวหรือโอ้โหจะมาสัจจังนะครับเป็นการช่วยแบบเช่นนี้เชียวหรือพี่น้องครับก็เหมือนกับพวกผมครับที่มึงนักเทศนะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่บางครั้งตกอยู่ในภาวะต้องอธิษฐานเพราะว่าต้องอธิษฐานเพราะว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าต้องอธิษฐานนะครับจำยอมต้องอธิษฐานนะครับใช้คำว่าท่าทีแห่งการจำยอมต้องอธิษฐานซึ่งทำให้คำอธิษฐานของพวกเราเนี่ยเรียบง่ายและไม่มีชีวิตครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดสำหรับพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือบรรดาผู้นำที่จะจัดนะครับต่อไปครับ ต่อไปท่าทีสุดท้ายก็คือท่าทีแห่งการยอมรับเมื่อเราอธิษฐานขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เราจะต้องมีท่าทีแห่งการยอมรับว่าไม่ใช่นะครับเราต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นนี้นะครับทุกอย่างในโลกนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหน้าพระทัยของพระเจ้านะครับในการยอมรับตรงนี้ทำให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องครับหลายครั้งนะครับผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้นำที่สักได้กระทำผิดพลาดไปก็คือว่าเราอาจจะได้ยินคนที่เรียกว่าคนกำลังใกล้ตายหรือคนกำลังประสบความทุกข์ยากลำบากถามเราครับว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยให้ผมเจออย่างนี้หรือนะครับคนบางคนก็บอกกับบิดามารดาของเด็กที่ตายจากไปบอกว่านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องยอมรับนะครับเราต้องยอมรับหรือแม่ผู้ที่เป็นปรารถนาของสามีลูกๆกำลังป่วยเป็นมะเร็งครับและกำลังจะจากไปนะครับก็จะมีคนพูดว่านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วหรือบางคนได้ยินข่าวเรื่องน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟพิบัติไฟไหม้รถไฟตกรางเครื่องบินตกหรือการดานอาหารตามที่ต่างๆหรือที่มีการข่มเหงฆ่าคริสเตียนหรือคนที่อพยพอดอยากที่อยู่บนเรือเราก็กล่าวว่านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้ามันจริงเหรอครับเราต้องยอมรับว่านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆหรือครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พี่น้องครับท่านทราบไหมครับว่าถ้าเรามองสิ่งต่างๆในแง่นั้นมันจะทำให้คนที่ฟังนะครับท้อใจมันจะเกิดภาวะหยุดพลังทั้งหมดออกไปจากชีวิตแห่งการอธิษฐานเราปรารถนาที่อธิษฐานต่อพระเจ้าที่มีเจตนารมณ์แห่งภัยพิบัติอันน่ากลัวและบอกว่านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างนั้นเหรอครับพี่น้องครับสิ่งเหล่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เพื่อหยุดยั้งมันไม่ใช่เหรอครับน้ำพระทัยของพระเจ้าจะปรากฏอยู่ในรูปของความปรารถนาดีต่อผู้ที่พระองค์ทรงรักใช่ไหมครับพระเจ้าไม่ทรงพระประสงค์ที่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยหรือตายไปนะครับหรือได้พบกับภัยพิบัติต่างๆเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือครับคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่คนก็กำลังพินาศทั่วโลกคนก็อยู่ในการอพยพเป็นเรฟิวจีหรือเป็นการกระดานอาหารหรือเครื่องบินตกหรือไฟไหม้แผ่นดินไหวน้ำท่วมผู้คนกำลังพินาศทั่วโลกแล้วบอกว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับคงจะไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าคือทำให้มนุษย์ได้รับความรอดรับรู้ความจริงนะครับน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในสวรรค์ก็อยากจะให้สำเร็จในโลกนี้แต่ไม่ใช่สำเร็จทุกครั้งในแผ่นดินโลกที่เสื่อมทรามนี้ยังไปไม่ถึงจุดในอนาคตครับที่น้ำพระทัยของพระเจ้าจะต้องสำเร็จบริบูรณ์ในอนาคตอย่างแน่นอนแต่เราอาจจะบอกได้ว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไหม้รถไฟตกรางเครื่องบินตกนะครับหรืออะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ที่ไม่ดีเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะนี่อาจจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนะครับแต่อย่าเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเลยครับ ม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ให้มนุษย์ตายมนุษย์ประสบกับความทุกข์ยากลำบากนะครับไม่เช่นนั้นพระเยซูจะเสด็จมาทำลายความตายทำไมครับไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้มนุษย์ตกนรกนะครับเพราะว่านรกนั้นสร้างไว้สำหรับมารร้ายและสมุนของมันในมัทธิวบทที่25พี่น้องจำได้ใช่ไหมครับพระเยซูเสด็จมาสิ้นพระชนในโลกนี้จะเติมความรอดเตรียมที่เตรียมทางให้กับเรานะครับหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยให้เราไม่ต้องตกนรกครับผมเองนั้นก็มั่นใจนะครับว่าพระเจ้าอนุญาตให้มนุษย์นั้นมีสิทธิ์เลือกแต่ในขณะเดียวกันครับพระเจ้าก็ทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจสูงสุดดูเหมือนจะขัดแย้งกันนะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับครับว่าเราเลือกได้เลือกได้ขนาดไหนก็เลือกได้ตามที่พระเจ้าประทานสิทธิอำนาจให้เลือกแต่พระเจ้ายังคงมีสิทธิอำนาจสูงสุดอยู่พระเจ้าอนุญาตให้ความบาปเกิดขึ้นอนุญาตให้ความชั่วร้ายทวีมากขึ้นแต่ไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าครับจริงๆขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้อาเมน